Ascultați acum fragmente din Începem cu O să te duci, dragul, tu crei, tu tragi, tu bași, tu nu le lași, tu vii, tu crești, te întorci, tu nu spun. Băi, cred că am pus prea mult, hai mă, credeam că pot să duc mai mult, fugi mă. Puteam să pun pariu că-s viu când am căzut și-am spus în vorbă. Știu, ești de com, nu mai ești om, mă. Tu nu arzi cu jumate de normă, rulești și fumezi până adormă, muncești când ești tras pentru banda de formă. O să mor, da, dar n-au trecut nici 5 minute, nu mai ai nici dracu în stare să mă ajute. Și mi se învârte capul ca Elicea, știi ceva, eu nu cred că mai plec de aici. Clar. Și asta ți-o spus-o cu toți, în proporții mari, toți idioții consumă în proporții mari, ca hipioții cu toții să facă și dealer un ban cinstit. Wow, eu văd gagici în halat care mă leagă de un pat pe rog și mă tirează balmat. Eu nu mai știu de unde am plecat, îți spun, dar pot să jur că încă suntem pe drum. Că viața e grea la oraș, da. Se vând chile de haș, wow. La revedere, vere, mi-am făcut provizii măcar. Bun, și mergem iar prin pustietate, faruri sparte, spate, două stricate. Mergem prin noapte, dotați cu de toate, prin bezna de afară și e foarte tare, frate. Brusc, am stive de motive în plus, să gust din fiecare fel de drog expus, la preț redus, despachetat, preparat și propus. Că cine spune că nu-i mai bine când ai un cui la tine? Stai puțin pe loc, hai rulează pe tot și derulează filmul în timp ce-i dai foc. O să te duci, drag, tu vei, tu tragi, tu bași, tu nu le lași, tu vii, tu pleci, te-ntorci, tu nu spui nu. O să te duci, drag, tu vei, tu tragi, tu bași, tu nu le lași, tu vii, tu pleci, te-ntorci, tu nu spui nu. Cred că ai pus prea mult, wow, și nu mai pot, stai puțin, stau. Bă, mă vezi, te cred, mă crezi, te aud, mă ascult, se văd, ești praf. Credeam că mi-ești prieten, stai, păi cum, prietene? Credeam că-i par, întoarce cap, uite fetele. Am încuiat în baie, două pizze, de vino repede. Zici că sunt bune? Vai, dacă se freacă cu buretele. Dar mergem de ceva timp pe stradă, nu văd nici urmă de pradă. Facem paradă de modă cu tine, dacă te prindem. Numai că tot e o iluzie și mă trezesc fără să trag vreo concluzie. E doar în capul nostru, știu și cunosc filmul ăsta pe de rost ca pe tatăl nostru. Acum hai să tragem linie, eu nu iau, hai să ne punem pofta în cui, eu nu vreau, hai să vărsăm măcar o lacă, dar eu nu beau. Apar deja problemele de parcă ne lipseau. Când spate Nino, Nino, Nino, Nino, Nino, vine gard. Nu trage dracu pe dreapta, avem prea mult la noi să ascundem, pa. O să te duci, drag, tu vei, tu tragi, tu bași, tu nu le lași, tu vii, tu pleci, te-ntorci, tu nu spui nu. O să te duci, drag, tu vei, tu tragi, tu bași, tu nu le lași, tu vii, tu pleci, te-ntorci, tu nu.